az alkohol rossz, a fű jó. Skandáljon sok faszkala. Én ezért adtam füves civit egy újszülöttnek, mert kedvezni akartam az egészségének. Körögött, mert mindenféle szartesti reakció produkál a THC hatás véget. Természetesen ne a fűvel volt gond, hanem a kisbaba volt a hülye. Talán egy másik szülénynel kell próbálkozni legközelebb. Talán a nikotin volt a hibás. Legközelebb gombol kell szírni a cuccot.